سوالسم پارا آیات نمبر دے 48 اتسلو اختم نمبر آیات دے دسلورم باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیئن یتفیئ ظلاله عن الیمینی والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سورة نحل سورة نحل کے رد شرک و اثبات توحید و مفصل مطلقاً او سورة پشپگو بابونو تقسیمو اول دروی شیاطنو کی اثبات توحید و پاغِ ادلہ اقلیو بیادویں باب دروی شتمایات نا پینزہ در شمایات پوری پائی کی رتنیوی یریوی او زیریو بشاراتو بیا دریم باب د شپږ دیرشم نا تر دیجه پوری او سلو اختمایاته پوری او پدې کې دلیل نقلی او اجماعی من الانبیاء چګورام بیا او ټولو د دې مسلې بیان کړو ان عبد الله وجتنب الطاغوت او ترغیب او هجرت تا او بیا ادله ثلاثه عقلی نقلی وحی د دې زینہ سلورم باب او په دې سلورم باب کې بیان د دې کې چې ټول زما منقاد او محتاج دي كلهم منقادون الى الله ټول محتاج او منقاد دي الى الله الله تا دای سبوزی پینځه شپته آیات پورې 57 نمبر آیات باندې پورې دا ایسبوزی سلور شپته باندې ختمي او په دې کې بیان د دې کې چې ټول زما سری ټول زما محتاج دي تاسو خو تاسو یې تاسو هغه سورم زما تابع دي حیوانات هم زما تابع دي مذکر او مؤنث زما ټول تابع دي الله یې مخلوق می تابع دي اولم یرو الى ما خلق الله من شیء آیا نو ګوري خلق هغه څه چې پیدا کړی الله من شیء د سیزنا یتفیئ ظلاله عن الیمین چ ګرځي سوري داغه اخي او ګس طرفونو تا ګور کله خي طرف ته سوره او ګرځي کله ګس طرف ته او چرلي سجدن لله چې تابعدار وي خاص د پاره د الله اغه سورم تابعدار دي لله خاص د پاره د الله سجدن لله تابعدار دي خاص د الله د پاره غسوريوم الله و تاسو خو خود زما تابع اغستا سو غسوري چستا سو نه نقلوي اغم زما تابع دي کله خي طرف تاړو مو کله ګس طرف تاړو ما سار چنور راخي جينو سور کم طرف تاي خي ته ګستا ها خي طرف تا تاسې کنه تاسې خي طرف کنهستا او ما چې داسې مخ کا او داسې ګس طرف تا مانچ ساروی نور سور کم طرف تای دی طرف تای او چې نور اوشلی نو بیا سور دی طرف تای دی طرف تای سجدا لله تابدار وی خاص پاره د الله وهم داخرون او د عجز اوس دا مسله ثابته شو چې سوري خوستا سوشتا الله وی سوري ستا سم تعبیر زلال سوري دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې نبوت ملاو هغه ته او پیغمبر او داغه سوره وو کنه سیوتی یو حدیث راولې ده چې د نبی علی السلام سوره نو خواغه روایت پټول سردونو باندې کمزورې ده سی ثابت نه ده طبقات الکبرى د ابن سعد اوم جل یوصل اتوشتم صفحه کی لکی پرواد د شیخ صاحب چې بی بی عائشہ وی ذکر کې ناستو ما او اچانک اول د نبی علی سلام سورې ما ولیدو او سوري پسې حضرت را روانو. انسان سورې کنه نو د پیغمبر سورې شتا بشرو نور نو سو بشرو دا بشریت دلیل په دې چې دا سورې او دا سورې دلیل په دې چې هغه سو هغه بشرو اول بی بی عائشه وای ما سورې ولیدو چې را دن نشه ما چې دا سورې د سره چو ملي د نصوري پس بیا نبی عليه السلام را دن شو نصوري شته د پیغمبر پاک آغا انسان او بشر ذکر ډیرو زینو کړه د انما انا بشر مثلکم ز بندای ما پیغمبر پاک استاسو غونته کې بل سز نه مستاسو غونته کې بندای ما او سورته ابراهيم کې تیرشي مخه ان انتم الا ان نحن الا بشر نیمزو مگر یو بندا مثلکم استاسو غوندی تاسو دغه نه ان نحن الا مش بشر نیمزو مگر یو بندا استاسو غوندی بشر استاسو غوندی انسان ما ها فرشتہ نو پوشه پیغمبر انسانو په انسانانو کې الله را لګره نو باز خلق راغه د نبی علیہ السلام د سوري نه انکار کین نه د پیغمبر پاک سوره او ها او حاله هم ته خدا وللله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض الله لاله اختیار تابعدار دی مخلوق چې په اسمانو کې روا چې په زمکو کې لري بر اسمانونو کې چې سوره مخلوق ده نور اوس په مستوري فرشته عیسی علیہ السلام امد الله تابعدار دی کتا از مکو که چه سورا مخلوق ده امد اللہ تابدار ده من دا بت اندار قسم زند سرنا والملائکتو فرشتیم تابدار دی دا اللہ نو دا فرشتی خو برم دی او ختم دی نو دا فرشتو ذکره ولی بیاو که فرشتی خو برا آسمانونو کیم دی او خکت از مکو کیم دی ذکر دا خاصی او که بعد العام چګوره که اغه نورانی مخلوق ولی نه ام د الله تعبیری فرشته د الله د حکم نه بغیر کار نه کوي او هم لا یستکبرون او د ځان غټ نه کړي د الله د عبادت نه یخافون ربهم من فوقهم یریږي د خپل رب نه چې د پاسه د دې غالب دی و یفعلون ما یؤمرون او کیا کار چې حکم کولې شي دی تا یفعلون ما یؤمرون کیا اکاس دیتا حکم گوریشی پاگی گورا دا فرشتی دا اللہ نیریگی اللہ دا غید پاسا زور ورده او چه فرشتی دا اللہ کم حکمو کی نو دا اللہ دا حکم خلاف نکی وقا دل تم راضی ویفعلون ما یؤمرون او صورت تحریم وم شپغم آیات کې براشي لا یاسون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون خلاف نه کوي دا فرشته دا حکم چاله حکم کیا غیتا او کیا کار چې حکم کولې شي دیتا فرشته دا الله د حکم تابع دي لا یاسون الله ما امرهم نا فرمانی نه کوي دا فرشته د حکم د الله او چې الله او تکم حکمږي نو داغه خلاف نه کوي ما او تا غوار قدم کې خلاف دي صد د دینه چې قران لفظن وایو ترجمه سره وایو خو او قدم چې دونو خلاف کو قدم چې دونو خلاف کو خلاف کوي کنه کوي نه کوي سره خلاف کوي د دې چې جماعت قوت دي او چې بیا دې خو راځي بیا چې بل ځای راځي بیا چې دکان ته ځي هر قدم جماعت کینو خلاف ته نوبه ولا پر الله اکبر وقال الله او ویل دي الله لا تتخذوا الهين اثنين من سيد خدایان لا تتخذوا الهين اثنين من سيد خدایان انما هو اله واحد بشکا د الله دې کېو منی سے الہین دو خدایان الہین مددگاران اسنے اولی ذکر کر الہین خواسم تسنیہ و دو دا تاکید دا پارا دا الہین دی چو دو بالکل منی سے مددگار سو دی سو مدرګاران دي موه سو مدرګاران دي سودي ولته خو دوا سودي دوا سودي سودي سودي یو زب لا شک په ریوات ته چوکونه کې ګرځا تخپل کار کوا دا حالت دیستا ستا قرآن دیا دیگی بیا چو قرآن تا نه یاده محنت نکی بچی مددگاران نور نشتا بغیر دا اللہ نا یو الہ دے نو چو دو مددگاران نیول نارواشو چو دو نارواشوے نو دو نا علاوہ چو دیر شو نا بھروائی زمان پا دی تو دیری کلی کیو گورا شپک دی کو دی شیخ بابا یو میاګل بابا دوا ډیرای بابا درې ګریشا بابا سلور او شاباز بابا پینزو او جاورکو بابا شپګ خاور بابا دې او او لګونه چې بار شي خالی بابا اته خو زه یو ختم شو نور مو په خدمت دې خدا خو نیولې وکنه چا خالی ګرځولیو چا د خارو ګرځولیو چا د حجالو ګرځولیو چا د سګ ګرځولیو چا د سګ ګرځولیو الله معطل کړو چا لا بیکار ده لکه چټي الله ته وله ک تعطیلات شو ته یو تعطیلات الله بالکل چټي کړو چا لا بی غم ناشته او اختیارات مخلوق ته ګلیشا بابا تا ها شادر بابا تا او شہباز بابا تا او شیخ بابا تا او بل تا بل تا والے کړی اورورا ټیک دا اولیاء وو نیکان بندگان وو مونږ ته انکار نکو مونږ دا غي د خپل خاورم نیو خو چې کم مخلوق اغه لکه می حصے مقرر کړی دی یا ساتدای سی ول الله نه دی مقرر کړی چ مخلوق کم نقصانات او فواید دا غید پر مقرر کړی چاغه اوری را رسیږي پویږي فایده ور کوي نقصان ور کوي په کم ځای کې فایده په خاورو کې پراتی دی ور کوي وکاغه فایده نقصان ور کولې شو نه اول به ځان لور کړو چې دې خاورو کې ولې پرې وزم چې داغه دور اوس بس اختیار چلیږي چې ګوزن خکای پالچ خکای دانه جوړي بچه ورکی خزانه ورکی ټیکټر ورکی ګاډه ورکی وروغ جوړی او پویږي نو اول خو اغل ځان لا دا فایده پکاروا چې د دې قبر نه ځان خلاص کړي وي او سوره فرقان درې آیات کې الله سوې واتغزو من دوني آلیا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اونې ول دې مخلوقات به د الله نه نور خدایان چنشی پیدا کول یو شیو دی پخپلا پیدا کړی شوی دی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واک لری دانه کان بندگان د پارا د خپل ځانو د فیدی رسول ځانتا او نو د نقصان لري کولو د ځاننا ځان به مرګ لري کړو د ځان به د قبر د ډیری نه اخلاص کړو او د ځان زموان د دې پورته کېدو د قبر نه و ما یشعرون ایانا یباسون مخکې تیر شو کنه اموات غیر احیاء اغه تاسو لز یو دغه په ډیری او په قبر باندې ودرېږي چې دې پویږي را رسیږي د کون نو تاواز کې د بلځې نو تاواز کې را مدد سي لوی ځانا د بغداد شاهي میرانا باندې ول لمنستادا اے ګلی شاه بابا اے فلانه پیر بابا رو رسېږي اے داتا سیوا اے کاکا سیوا نالاوي هغه چې تاسو نیولې دي اللهم ارجل يمشو نبها ام لهم ايدي يبتشو نبها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها علاوه چې ته تاواز کې دا غو غنښتا چې ستا خبره پیووري علاوه دا غي سترګشتا چې تا پیوینی الله وې دا غیلا سنشتا کار کوي چې تا د پیداشي او ستا کار پیوگی پیشتا جتا سر پیداشی نو چان دامونی پا مرگ بانی خپو لاسونو غگونو سترگو کار پر خودا نو دم کار پر خودا نو زک خارو تلاره دیوی نپویی گیرا رسیگی اوری منگوائی انت دعوهم لا یسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم الله وی کتا سو ته زرها چغه وهي ايره مدد سي فلاني بابا رو رسي غپني کوي الله وی لا يسمعو دعاكم ناوري اغني كان بنديغان ستا سو आवाज ولو سميو کچرته واوري اول خو نشي نشي اوريدل کچرته توي بل فرض او تقدير واوري نو مستجابو لكم جواب نشي درکو لتا سو د یو فلانی کتاب لیکلی او ټول کتابونه د قران په مقابله کې دا نیستو نابود دي د قران یو آیت او د ټول دنیا کتابونه بل طرف تا پوش قران وی ناوري قران وی مالکان د فایده او د نقصان ندي قران وی پاسباب او کار نور کین ول او ترا مدد شوي دا وی پویږي را رسیږي په کومه طریقه ژوندې به اسباب شتا موجود دی را شوي را دا لوخی را سره وینځه لوخی ډیر شي وینځه دا وینځلې نشو بشکه راشه وې دا پن روند دا په سر کا ما میسخانه کې سيزونه په سر کې ډبي دا دکان ته ورم دکان خالقوم راشه په سر کې بالکل شتا سبب خو چې اسباب نشتا او ته نه را رسیدي بابا پویږي یا سات اعداد شرک او کفر کې دا خلق پدی مسله پوی نه ده او بس را رسیدي او پویږي او دا زمنګ د پاره وسیلی دي او دا زمنګ د پاره پارسنګونه دي له سوچ په کارو قران ویلا تتخذو الهین اسنین انما هو اله واحد ویل دي الله من سید خدایان بشک د الله د اک یو دی یو نو چې دوه من شو نو په دې کلی کې پار یو کلی کې سو مدرګاران دي دا شهیدا بیدا دا پیرا بیدا دا شهید بابا دے دا جارو کو بابا دے دا شلگزے بابا دے دا پکیو پدے بردہ کیاو دے دے بردہ سشے دے در ٹوپے نا دے خواہیو زے دے آلتا ہوتا مٹیز بابا دے لگینا چیز دا خزی تلوی مٹیز شوی نمیو لکی ہو دا کلابت کلابت کیاو زیتا پوسو که آلتا زیارت لے مٹیز بابا یعنی دا غزه نو مرتیز تلوی نو مرتیز بابا دا حالت ته دی بدنام کړه وا بدنام خو تاسو کړه قران وې انتم سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل الله بها من سلطان الله وینو مونې خو دې تاسو اغیل او تاسو پلارانو تاسو نکونو لې خري ما نزل الله بها من سلطان په جلسه کې موږ شهید شهید چوک شهید محله ها ها غولن کې بابا یو زر لالم البته مې سکارو هغه سره خو کې ناسو مې دا د س وجود د سترګو والا دی په جلسه کې مې څنګه د سترګو والا ودا چې په چا غولن کې دوی چې په خپل مې لیدل ودا چې په چا سترګو بانی غلن ملن که روخی جو داری مانان دادی للاجا ٹھرکی ہے میں غلن کو بابا دے یہ مصیبت نرے زکر شاہ ولی اللہ او شیع محمد طاہر رحم اللہ زیاو نور کے حصول سنت کے اولی گل وما من بلدت اللہ ولہ آلہتن توبت شیع محمد طاہر رحم اللہ وی چیز کم کلت علیمہ بیان مکرنو پا ہر کلی کی خامخا زیارت گمبتو نشتا زکه په کتاب کې د شاول الله قول لیکل لري و ما من بلده الا ولها الهه توبت دا سه یو کله نشته پا چې پای کې زیارت نه پای کې دربار او درگاه نه خلک داږي پوچا پات کوي دا د فلاني زموار دي دا د فلاني زموار دي زکه شاول الله تفهیمات الهیه دویم جل کې لیکل 145 صفحه کې کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی ها لاجل حاجت یطلبها هر هغه څوک چې روان شو اجمیر شریف ته هندستان کې اجمیر شریف زمنګ زرداری کا اقام جسدورو التبتو شلای به کولی په اجمیر شریف باندې په لکونو روپے ډالر به گزارل اوس گزار کا کنه خو د قوم خزانه او پیسې وا کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی یا قبر سالار مسعود غازی تلال دده دو وجه د یو حاجت نا چه علت حاجت طلب کئی چه زما خزن نشتا مالا جنی راکا زما بچه نشتا مالا اولاد راکا خزانه می نشتا خزانه راکا عهده می نشتا وزارت عهده و نوکری راکا دی حاجت د پرلار چه ده طلب کئی علتا نو فقط حده گنانگار شو دلوی گناو برا اکبرو من القتل والزنا لوی گناه د قتل او د زنا نه وکړه دا لوی گناه دا د قتل نه دا لوی گناه دا د زنا نه چې څوک روان دي څوک وي دا هوشاول الله رحم الله او دا زیارتونو ته روان دي دربارونو ته روان دي پوچا پات کوي څوک ته یو شی غواړي څوک ته بل شی غواړي پیر بابا له رحمت نه دي لیکلي داغه اخون دروازه بابا ملفوظات داغه را جمع کړی دي ابل زمه دا حواله خود رو پیر بابا کې مستاسو پیر بابا کتاب تاسو خواګو سکم خواکه پروت ته قبر جوخ دی مې دلی کلی د پیر بابا ملفوظات جمع کړی هغه وي فذابح مشرکون والمذبوحه میته و امراته باینا خلق نش او زمون بابا یاد کسب اوسوي بګور تاسو بابا جی دی کلی دی علاقه بنیر فذابح مشرك والمذبوحه ميته وامراته باینا علالون کې زیارت او دربار کې داغه فنون باندې اغه سره اغه مشرک دی اغه شی مردار دی او د دې سړی باندې خزه جدا ده دی بیا نکاته ځکه کې نه الواده حرامیان دی بیا غری کړی ته پوسو کې بیا کتابونه شته موږ سره موجود مخلوق بدر تر خشنه دی الکه روان سره چل دا وسیلی شي الکه لک سوچو کا جزا الله ما ته یو خسته کتاب چې یو انسان قران او چر باغ شرک نه کی چر باغ رسم او رواج نه کی چر باغ بدعت نه کی خو هغه د قران نه خبر سره او مولا او تصرف دور غي چالک الفاظ صحیح کا بس قران دی قران دی الفاظ صحیح کا په مقصد نه پویا کی او کی بسره دا او ته منځي او خدایان دعا ها الها باطل انما لپاره باطل ابي سپويږي غريب پاره باطل پويږي څوک پاره باطل زنه پويګم ته پس پوجي ظالم ولي ظلم کې ساده پختو کې ورتواي دو خدایان دو پیران دو زیارتونه چې خلکو نیولي ول روان دي فلانه فلانه دا الله وي منه دي دو منه شو نو چې ډیر شو نه و منه نه وایا فرحبون خوځ دې بد شرکیات او ایجاد کوي موږ بد توحید او سنت پرچار کوو وایا فرحبو نو ها زمانه یری گئی مسدس کې حالی ذکر کوي ها اغه سوې مؤمنو پر کوشاده ہے راه پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے په مؤمنانو باندې هر لار کولاو دا چې دا چا عبادت کوي نو لار په کولاو دا مومنو پر کشادہ ہے راہے پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے کسو د خزی عبادت کئی کسو د پیر عبادت کئی ننگا پیر ابل لوٹنو کی یوزے کی ناسم یو بابا جیوی ننگا پیر لطلی میں سنگا ننگا پیر واقع چکر میں خبر رکھ پتے خلی مال رازی نا ننگا پیران بلکل بربن خزی بولا رات لے سړی بوله راتل بالکل دغه څه به ما ملاقات کړو چې دا څنګه ننګا پیر دی مې تام ته نه نوکه کړو وای نو زه خاص تللی مې ښا مې بیا وای بس په خپل مرسته لیدلې مولانا سه بس ما هډه نفرت پیدا شه مې کدا دین دای مې دین نو دغه بی دینی و دین قران ها هغه چې کله مردار شو ننګا پیر اوس مې اوس ته او اوس هم ته اوس په لوی ګمبتونه جوړ لوی مزار دی لوی من جوران دی ننګا پینه چاپیره خلک په داسې چولې په ننګا نه کوي فرحب مخلوق دی نو کله قران او سنت خبره وته کینو هغه نه مني او چر شرکیات او بے حیايي ودار سره لیکنو دا مني ولو ما فی السماوات والارض من ذو علماء خلی وشلې دي سارو ما خامشي وقتی یو کس په جنازه لاتم وي مناسب ته خو بسال یو مقام شو درسونه مې زمون کار سره مو خدا کار خو خلق شرکین سره دا غینا و چې اوسم کینو دا خو ډېر بدی مې یره بس اوسم کې مو په لغال آزادو هو مو خو لګیایو په مدرسه کې په دې جمعات کې خلقو ترسایي د قران او د سنت کو چې خلق الله د دین نه خبر شي ماشومان او توایو بوډاګان او توایو زنانو توایو طالبان او توایو عوام او توایو چغیو احادیث او تخیو فقه او تخیو قران او تصار او ماقام لګیایو خو بس موږ خپل غال آزادو نو لازم موږ د کامیابی سبب دا وګرځینو ولو ما بالسماوات والارض الله له اختیار دا سره چې پاسمانو کې روزنه کوکري ولو الدين واسب او خاص الله دین دې هميشه غالا کې خود دې هميشه مضبوط او بغیر الله ته تغنا به د الله نتا سو يرهږي بیا د الله نه بغیر بچانه يره کې کټ برابرانه والے میا ګل بابا دابو کی پلانې بابا نست شکولې سریا خپل ځان د قبر نه نشي روح کله تابانه به څنګه زما کول ټکی وما بكم من نعمت فمن الله اواچ پتا سوکم نعمتونه دینو د طرف د الله ندی چ پتا سوکم نعمت د دنیا کې نو د الله د طرف ندی ایو ټول کلو نعمت سش قران وذکرو نعمت الله اذ کنتم اعدا کلا چلری کی تا اورسی کی تاسو تکلیف نو خاص دی الله تا تجرون تاسو بیا فریاد کوی جرا اغلو یواز د غویتوی چې په غوی باندې کله بار واچه درون شي و اوازو کی د چ تک تکلیف راشه نو بیا چغي وباسي وای د واشو وای تباشو ورک شو ثم اذا او چې د بی دینه تکلیف پیدا شي چې د شرک او د کفر نو پاغه دی چغه نو وباسي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا شکل لري تکلیف تاسونا اذا فريق منكم ناغان یو دل تاسونا د خپل رب سره یشرکو نور برخدار کئ ليكفروا بما اتيناهم دل پاره چ کفر کی پانی متونو چ ورخلی من دیتا فتمتعون في دواخل فسوف تعلمون زرد چ پوی بشی تاسو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رد شرک اعتقادی و فعلی و مشرک تا پشرک بانے رتنا را او مشرکا دلائل خکار دی بیمان او بیا مشرک کیس رک دی پٹکڑی دی گرزای دا مشرکان دا پارا دا مدرگارانو لا يَعْلَمُونَ چاغین نپوئیگی سولا گرزای مشرکان دا مدرگارانو دا پارا نصیبن برخداری مما دهغ مالنا رزقنا هم شور کلی من دیتا سولا کردی صورت یا نام 136 نمبر آیاتو گو رئی وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا اتم پارا سور یا نام یوصل شپک در شم آیات گو رئی وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا او ګورځو دي مشرکینو خاص الله لالا دا سنا چې پیدا کړی الله د فسنونو او د ډنګورونو نصیبن برخداري دا د فلانی سره او دا د فلانی سره دا فلانه سروه فلانه بچه بد فلانی بابای دا بد فلانی او دا بد فلانی فقالوا ذا لله بزامهم وای مشرکین کزما لالا پدې بچی باندې الک راک نو دا بچې دا جنې باد پلانی بابا په نوم باندې نظر کور کوما حاذا لله بزامهم دا د الله د پاره دی وحاذا لشرکائنا او دا د پلانی بابا په نوم باندې اغلب ور کوما نلم ډیر زنانا او ماشومان جنکې د باباګانو سره ته غلط پیرانو سره د منجورانو سره سری په نظر کې خلکو ورستی دي په نظرانو کې دي په منوختو کې خلکو ورکړی دي سوره تبایی وا یو مولا आवाज کړو دا ځان ته حق پرز جماعتونو دې شرط आवाज کړی دا شی حرام نه مونږه کا شیخی وکا بزدار دې مونږه دې عبادت لوی عبادت دا چې دوه رکعات مونږه کا شیخی وکا بعد او بخلې شو لوی عبادت دا چې یو انسان دې جهنم دور نه بچ کا اولوی جهنم چې انسان ته الله ورکین په شرک به ورکه په شرک یو سره لار کاغه ټول عمر وختونه وکړي حجونه کړي عمرې کړي تهجدونه کړي نوافل کړي ټول عمر وخت ورکړو خو یا ساتا چې شرک پکې الله وی لا یافر نه معاف کو که بغیر توبه مړو حتوبه وکړي منځونه دی کوي یو سره یو چې کړه هغه د شرک پاکي دی لومبه وحي الله پیغمبر پاک ته نو وکړي لومبه د سکلوا اقرا بسم ربک الذی خلق اولو لزما کتاب اقرا اقرا وما کان للشرکائم فلا یسلو الی الله وما کان للہ فهو یسلو الی شرکائم سا ما یحکمون دو ډیری به جوړ کړ په تر من کې ها غلب سنبال شو نو یو ډیر دا الله په نوم دا زکات ته دا بل ډیر د بابا په نوم باندې دا دا منخت او نظر دی نو چې خیال به وګوي خیر دی د الله صبر کوي نو د الله د اسینه زکات نه به سي سره واغسا او د بابا په ډیر کې به کې خدا وي الله صبر کوي الله غفور الرحیم دی خو بابا شو غصه شي نو بیا صبر نه کوي دا به نکول چې د بابا در ډیری او د سینې رواخلی او د الله په سکی کیږي نه الله ډور کمزورې غاڼه لیو سما يحكمون الله ورډر بد هغه چې کما فیصله کوي دلته وي ويجعلون لما لا يعلمون ګرځي دا مشرکان د پاره دا مدرګارانو چې نه پويږي هغه سوله ګرځي بڑا خدار وره کده پوي دې نو د مول بڑا خدار ګرځول خو پوه نه دي کنه چا پوه کړی دي مما او کسو کې پوه کوي وداو لیان منی دا شریان دي دا فسادیان دي مما دا مانا چور کړه موږ دی تا الله قسم په الله الله او قسم په الله لا تسالن ما كنتم تفسرون خامخا ته پوز به کولې شي تاسو نه دا کار نو چې تاسو جوړول په الله الله وي زبا خامخا ته پوز تاسو نه کومه قیامت کې ته پوز به کیږي موږ نه هم ته پوز شي چې تاسو ولې بیان د دې مسلو نو کړي تاسو را عمل کړي او زما په کتاب باندې الله دې موږ له عمل نصیب کړي او دا غې نه به ته پوز کی ته ولې ځان نو پوهه کړي ويجعلون بیا زجر ګرځي دا مشرکان خاص الله الله بناتی جنہ کوي سبحانه ویدا فرشتي الله د پاره سری لوريان دي جنکې دي سبحانه پاک دی الله د دې جنکونه ولهم ما یشتهون او دیلره اسج دی غوالي ایسه چې په خله راضی او په غوالي ناغه وینا کوي دا نو وچ دا وینا زما سید او که غلط را ای یقولون الا کذبا کبرت کلمتا تخرج من افواههم وإذا بشر أحدهم بالأنثى كلچ زیره ورکه یو د دې مشرکین او تا یو د دې انسان تا بالأنثى پجنی الک لور دی وشوا زله وګرځي وجو مخداغ اگر ک مولا ولی نه رمنګ یو سابق په پیدا شي جنې شو و ظالما ته له شو ډک بوتکه زه خو امیو نه پوینو ته خو ستا پلان خو پوهه کړو ته خو پوهه ولی پجنې خپکه سا او وزل وجو ګرځې د مخدا او ګرځې مخدا تک تور جنې دې پیدا شو الله خدای الله خو هاي او هو کظیم نو چې یو سړی قران ویلې و جنې دې پیدا شو وا خوش قسمت ما زکا الله سوره شورا کې لومبې بیان د چا کړې د جنې کړې یا بولې مېشا او اناسا الله خو هوونو یتوارا من القوب هو کم چه زمانه د جاهلیت کمی طریقې وی هغه اوس موجوده چې اجنې پیدا شي د ورځې بیا چې تغیب شي بازار کې پاتې کی کورس بیا د عظیم نه درځي ولی مال خلک به چلور دی وشو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به پټیږي د قوم نه د وجه د بدای دا غزیر نه چې د لزیره ورکړې شی به پاغ جنې سرا غزیر بدو پټری پونو ته ملاو شو کم ځای کې زوې مانا ما یې چې د خزیرې به دا باندې وکړو زه به دا باندې میټایو خورما چې به دا باندې کوم تیل د جنو کو نه زیر دا باندې کې ایوم سکو علاهون ام یدسو فی التراب او پهلکه سوچ کې آیا بندگی دی جنی لرا هو زمیر د مذکر دی راجه چاته دی انسا تا آیا بندگی سارگی دی لرا علا هونن ما هونن سرد زلتنا ام یا دنسو فی تورا ام یا اومنی دی لرا جونده پخارو که یا زلیل و رسوانه پی تعلیم کی دینی نسکولی نو رس پیزا نکا پداسی ساتی لکا دی یو د زلت سره مخ کئی دالک سورا قدر دی جنی آیا وی جونده خاک کول پکاری لکا پا عربو کچی دا دستو ننم جونده خاکی که آغاوی مال دا افیم بندو بسو که مولانا سیب دا قرآن دست که نا دست بناوری پا دی خالق گانی اوری بیا و خالقی پی اوری دا خو پی قرآن اوری کنن دا ولی پیدا که کنن ظالما ولی تیارو که ساتھ لی دا جونده دی خاک کری دا علا سا ما احکمون خلقو خبر شئی دیر بد دی آغا چه دی کم فیصل کئی گورت دوره را روانه دا پنزل لسو دی پس با سوال لسو انشاءاللہ دوره شروع کی تفصیلی که خیری پو ولسم تاریخ دی میاشتی زان لر روان تی پونا آر جو شی چی آغا زان لر برابر کی انشاءاللہ للذین لا یؤمنون بالآخرت مسل الصوب دا پار دا کسانو چاگ ایمان در روڑی پا آخرت بانده مسل ولی که چرت تاسو علم زدنکی جنکوی زنانو الحمدللہ داس دور را روان دے چه نور زنانو با قرآن والی دنداری با اعتبادا سی غفلت که پاتی کی گی نو ولی زان پا غفلت که پریدی یو دور با تواوری لنگ در با پوشی زچه جونده من انشاءاللہ ورپسی بیا دو روجی اغم در پیفم که خیده اغم بیا واوری ورپسی بیا کار نو چه داس دو دری کار دو دری دوری تو کی نو انشاءاللہ تاسو دا درس بیا جو گئے که خیر دا موازی پی نو پویگم وای انشاءاللہ پویگم با که خیری لا یومینونا بالآخرتی دی ایمان رولی پا آخرت بانده مسل سو اداغی دی پارا صفت دی بد وللہ المسل لالا خاص لالا صفتو ندی اوچت اوچت پڑد مومن که وہو العزیز الحکیم دارلا دی غالب و حکمت والا بازی بوئی نا منگ اخبر درس کو اپنی دا مو سیدری گرنا نا زما درس کرو که آوٹ بنا پیدا که چه کم باجی کم دا وادا بل وقتی کوا دی وقتی وادا مولانا سیب درس بی چه دا درس کلا فارغ شی نو بیاخ پل درس کوا کنا ولو یواخذ اللہ الناس بظلمهم تخویب دنیاوی کنی ولی اللہ خلق لرا پس سبب دو ظلم دا غیما ترک علی آمین دا آبتن نبی پرغی پا دی مقدس من که آیاو زنده سر سورتی فاتر پاخیری آیات کی ما دا دی آیات سکڑیو تفسیر کڑیو دا آیات ری درازی دلتا کی فاتر کی سورتی کاف کی ولیکی یو آخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کئی اللہ دی لرا دا عذاب نانیٹے مقرر تا فا ازا جا جلهم نکل چراشی نیٹا دا غید عذاب لا یستاخرون ساتا ولا یستقدمون نبا رستو شیو سات او نبا مخی شیب ویجعلون للہ ما یکرهون گرزی دا مشرکان اللہ للا آغاز سوچ دی بدگنی زان لا زان لے بدگنی جاگا جن کئی دی اولا لے گرزی و تصفو السنتهم الكذبا او بیانی جبی دا غی درو ان لهم الحسنا چه بشکا دی للا جنت تی لا جرم خامخا ان لهم اننا یقینن دیر اللہ وی ور دے و انهم مفرتون او بشکا دیبا امندلیشی پدی ور کے ہاں بدی دیبا پری خودلیشی پدی ور کی مفرتون مترکون فی النار پری با خودلیشی او با مندلیشی تلائی قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک تاکی لیگلیو مونگ ٹولگو داستان پخوام بیائے پیغمبرا فزین لهم الشیطانو اعمالهم نو خیستکری وغی ٹولگو تا شیطان بد اعمال داغی فهو ولیهم اليوم نو دا شیطان معاون داغی دی نن وزی دنیا کی یا دا شیطان معاون داغی دی ملگری داغی دی پا قیامت کی اور کی اور کی بوس با ایمان ملگری دنیا کې اوس په شرک په کفر کې ملګری او التبوز په جهنم په کندو کې ملګری ولهم عذاب الیم او حاضر عذاب دې درناک اوس ترغیب تبلیغ تبلیغ دا کم نه ملاویږي قصونه نه نه وما انزلنا الیک الكتابا مان دې را لګلې په تابانه قران مگر دې لپاره مې را لګلې لته بینا لهم الذی چې بیان کې دې خلکو ته هغه مسله چې اختلافو چې خلاف کړي دې خلکو فی پای کې د حق نه خلاف کړي نو هغه ته بیان کا وهدا ورحما دا قران هدایت او رحمت دې لقوم یؤمنون دا چې قوم د پاره چې ایمان وروړي قران مې را لګلې او د پاره د بیان د خلکو وینا زمو جماعت کې به ګوره قران نه بیانې دیکه کې یو څو خبره کې او کګینه ګوره نو په پکې نه بیانې واخا د قران دشمني زه دشمن نه ما واته دشمنه کنه قران کې الله ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين للناس مان دې را لګلې پتا باندې قران مگر دې پر مې را لګلې لتبين لهم چ بیان کې د خلکو ته زما کتاب سورته آل عمران کې الله وی لقد اخذ الله لقد اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس الله وی زما د قسمی ما اذ وعده غسرا د علماو نه الله وعده غسرا چې خامخا به زما کتاب بیانوي موږ نه په قران باندې وعده غسرا روره اته ته مو بیان او نوстаў منم کدا الله دی کتابو منم او دا الله کتاب هغه منم وهدا و رحمت لقوم یؤمنون سوکوی دیشی یره وې درته خبره بس دا کتاب راکې سو خبره پیو کوم دا کدا خدای مې کتاب دی تعالی خو الله بهترین کتاب در کړی دی قران وایا پیغمبر ته بار بار وې اقرا اولولا اتبتا بشا وان اتلو القران ما ته حکم شوی چلولم به قران قل هذه سبيلي ادعو الى الله دې کتاب تا خلق را بلا وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم تبرا بلي زما کتاب تا خلق کتاب تا خلق چې کتاب بیانې زه بې ایمان منډه کی زوږي اره کته تا زما کتابو کدا دا الله کتابو د خلکو کتابونه ترخ کې نیولې هغه بیانې او د الله کتاب نه بیانې هغه پرې دی قران کې الله ویل تبیننه للناس الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه او مخم تیر شو 44 نمبر آیات کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما قران پیغمبرات ته را لګلې د سره پاره مې را لګلې چ ختمونه به وکا لتبینا چ بیان کې خلق ہوتا ا کتاب چې را لګلې شوې دیتا قران می را لګلې کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق رو باسات تیرو نرنا تا پدې زبانی اغسلورم باب ختم شو چې ټول زما منقاد دی ان کو سورې دی دا چې تاسو یې ما سره شریک کوي الله وې سار وی دی کمال ندی ک انسانان دی ک پیران دی الله وې غم زما تابې دی واخر دا سحر در زمنګا ټیمونه یاد لره اتنی بجې شروع کیږي او خچون که سار درسونه زمون کم شوی دي سبا ځکه کتابونه ختم شوی دي دو درې کتابونه دي د احادیث او د فقه او د قران کریم درس وی اتنی بجه او ما سوتن پاو کم اته بجه او زمون دوره تفسیر به ان شاء الله شروع کیږي د دې میاشتې په اولسم تاریخ د اتوار پر سحر کې ان شاء الله نن دویم تاریخ ده تقریبا ها بنزل